1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Aanleiding is het pact dat het Verenigd Koninkrijk, Australië en de VS sloten over defensie. Onderdeel daarvan is dat Australië Amerikaanse onderzeeërs koopt en een onderzeebootorder van $40 miljard met Frankrijk opzegt. De Franse minister Le Drian is woedend en spreekt van onaanvaardbaar gedrag. De drie Angelsaksische landen delen via het nieuwe pact informatie over geavanceerde technologieën en defensie. Het wordt gezien als een zet om één front te vormen tegen China. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de gereformeerde scholengemeenschap Gomaris. De inspectie heeft aangifte gedaan omdat leerlingen er gediscrimineerd zouden worden vanwege hun seksuele geaardheid. Vorig jaar bleek dat de Gomaris-school in Gorkum de ouders inlichtte als een leerling een homoseksuele relatie had. De Verenigde Staten erkennen dat bij een drone-aanval in Afghanistan eind vorige maand 10 burgers zijn omgekomen. Een generaal noemt de aanval een tragische vergissing en biedt excuses aan. Doelwit was een Afghaan die uren door een drone werd gevolgd omdat hij werd gezien voor een IS-strijder. Toen hij jerrycans in een auto laadde, werd aangenomen dat hij explosieven wilde vervoeren en werd hij onder vuur genomen. De man bleek een Afghaan die voor een Amerikaanse hulporganisatie werkte en water vervoerde. De Belgische premier De Croo heeft in een persconferentie hard uitgehaald naar mensen die niet zijn gevaccineerd. Niemand heeft het recht vrijwillig andere mensen in gevaar te brengen, zei hij. In België is bijna 84% van de volwassen bevolking gevaccineerd, maar in Brussel maar 50%. De Croo noemde dat onaanvaardbaar en onhoudbaar. Het weer vannacht op de meeste plaatsen helder en kans op soms dichte mist. Overdag eerst veel bewolking, later overal zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zeg, denken jullie dat er nog kaartjes zijn voor dat podcast-event van de NPO? Nog 300. Oh. Zo, dat zijn er meer dan ik dacht. Ja. Volgens mij passen er 60 in de zaal. Maar... Ja, maar we gaan hem 5 keer doen. Het is op een zondag, het dus is op 10 het licht schijnt. Oktober, dames en heren. Ja, 10 oktober in Tivoli-Vredenburg. En we zijn even... Ons geweldige centrum in Utrecht. Inderdaad. Hebben jullie er nog ideeën over? Misschien kunnen we iets speciaals doen, omdat we nu dus publiek hebben. Maar dan moet, kijk, als we ze willen betrekken bij de aflevering, dan moet iedereen eigenlijk ook die podcast van tevoren ook luisteren. Dat is wel eens leuk, die we gaan bespreken. Kunnen ze wat huiswerk opgeven? Ja, maar ja, dat kunnen we doen. Wie dan heeft daar zin in? Dan zouden we dus in de uitzending daarvoor zouden we een omroep moeten doen. Oh, dat is een idee. Ja, Stan die kwam met, oh, we gaan iedereen een e-mail sturen. Maar dat leek me ook weer een beetje ingewikkeld worden. Ja, we gaan het gewoon oproepen. Nee, we gaan gewoon in de uitzending daarvoor zeggen welke podcast we gaan bespreken. Ja. Nou, dus, en waar moeten mensen op googlen als ze kaartjes willen kopen? Een PO, podcast, event, Vink. Tivoli, kopen, ja. Kaartjes. Leuk voor een date. Lachen. Het is ouders. Voor een date. Nou, date, het is wel om 10:30 ochtends. Om een date mee te nemen. Ja. Nou, dan kan je gelijk je date eens testen. Of die voegt zijn nest uit wil. 10 oktober, 10:30 morgens. Ja, in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En dan kunt u ons ook live... Het is met testen voor toegang, dus je kunt ons ook aanraken. Oh. Zal ik gewoon de muziek live doen? Wil je dat graag doen? Dat vind ik wel leuk. Liedjes? Nou, daar hebben we het straks wel even over. Podcastliedjes. Nou, als je liever niet hebt dat ik zing, dan kan je dat ook gewoon zeggen, hoor. Nee, maar ik wil dan wel meezingen. Ja, dan moet je meedoen. Is goed. Met je accordeon. Ja, daar heb ik Hoe zit er eigenlijk mee? Ja, daar heb ik nog niet genoeg op geoefend. Zullen we beginnen? Nee, dat moet je... Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, goedenacht. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland. Met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Goedenacht, luisteraars. De Volkskrantman, Stan Putman. Hey, hallo. En ik, Milou Brandt, zonder krant. Elke week recenseren wij 4 podcasts. 3 worden aangedragen door ons. En de laatste komt tot ons via jullie... Of via jou, luisteraar. En dan gaan we sterren geven. Ja, en hoe werkt dat ook alweer? Nou... Het is lang geleden. Weet je het nog? Ja, natuurlijk. We hebben 0 tot en met 5 sterren te verdelen. En we delen ook 0,5 sterren uit. En luister vooral ook zelf naar de fragmenten en ga na. Wat zou ik er zelf van vinden? Misschien. Want wij zijn ook maar een mening, wil ik maar zeggen. Hey. Ja. En mensen met meningen. Mensen. En je kan ook een mening hebben richting ons, namelijk. Bijvoorbeeld via vink@avrotros.nl. En we hebben ook een telefoonnummer. Dat is leuker om te bellen natuurlijk. 035-6717-000. Dan kun je voicemail inspreken. En dan kun je ook in de uitzending komen om jouw tip, de aangedragen door de luisteraar, te geven. Maar je mag ook gewoon een andere bericht achterlaten. Ja, en weet je wie er deze keer van ons een bericht heeft achtergelaten op de voicemail? Nee. Sandra. Hallo Vinkers. Nou, ten eerste luister ik elke keer naar jullie en vind het hartstikke leuk. Soms vind ik wat achter en soms ben ik bij. Dus ga zo door, want alle kritiek dat er te veel gebabbeld wordt, dat er te veel gelachen wordt. Jullie doen het zoals jullie doen en dat is verschrikkelijk leuk en daarom zijn jullie ook zo populair. Natuurlijk ook altijd een beetje een puntje van kritiek. Ik vind het jammer dat jullie niet van true crime houden. En daardoor de recensies vind ik ook wel een beetje gekleurd zijn, omdat jullie er niet van houden. Is het een tip om iemand uit te nodigen als vierde als jullie zulke recensies doen? Want ik vind toch, er zitten goede en slechte bij. Ben ik het helemaal mee eens. En sommige mensen maken er een sensatie van en dat vind ik ook verschrikkelijk. Maar ik hou er bijvoorbeeld wel van. Kan ook lekker babbelen, dus je mag mij ook uitnodigen. Sandra, je kunt natuurlijk 10 oktober langskomen in Tivoli Vredenburg. Ja, doe dat, Sandra. Dan kan je lekker meehouden hoeren. Dat over, sowieso. Over true crime. Overigens ben ik, hou ik wel Stan van true is crime. Een enorm true crime. Alleen hou ik alleen van goede true crime. En dat is waar het vaak misgaat. Sterker nog, Stan maar ik heb is nog nooit zelf true crime. Ben je wel eens positief geweest over een true crime podcast? Ja. Jazeker. Nou ja, ik ben er zelf niet zo'n fan van. Nou, niet die keer. Dat voor mij gaat eigenlijk hetzelfde als voor Stan. Kijk, als je iets goeds maakt, dan kom je boven dat label uit, true crime. Mm-hmm. Dan komt het vanzelf goed, zou ik maar zeggen. Nee, maar we hebben bijvoorbeeld De Brand in het Landhuis. Dat vond ik een goede, dat goed gemaakte, mooie podcast. Natuurlijk. Het is de oer, true crime. Ja, of internationaal gezien, Serial bijvoorbeeld. Vond ik ook hartstikke spannend. Heb ik echt met veel plezier naar geluisterd. Mm. Maar er zit vaak misgaat. En dat men doorslaat in het delen van juicy details en dat het een soort verlekkeren aan hele nare gebeurtenissen wordt. En daar heb ik altijd een beetje ongemakkelijk gevoel bij. Maar we vonden de moord op de platenbaas eigenlijk ook wel aardig. De moord? Oh ja, de showbizmoord bedoel je? Oh, de showbizmoord. Ja, ja. Die vonden we ook wel aardig. En die Mathilde was, dat was geen true crime ook, natuurlijk. Ja, Mathilde eigenlijk. Is wel. Nou, dat was wel een mysterie. Ja, dat hoopten ze, maar dat is niet zeker. Of ja, dus jullie zijn het in ieder geval niet helemaal eens met de kritiek dat we nooit positief zijn over true crime. Nee, dat is niet waar. Nee. Dat vind ik zo negatief als je dat weer beweert. Nou goed, Sandra in ieder geval wel bedankt voor de complimenten ook. Ja, kom gerust langs, Sandra. Kom gerust langs. En dan gaan we koffie drinken. Precies. Bijvoorbeeld op 10 oktober in Tivoli Vredenburg schijnt nog een mooi zaaltje vrij te zijn. Een NPO-podcast-event. Er staan weer 4 podcasts klaar. Ten eerste bespreken we Napoleon met Johan Op de Beek. Vervolgens gaan we door met Cashwin gaat terug. En dan gaan we een jaar burgemeester bespreken. En tot slot Sisyphus. We beginnen dus met Napoleon. Napoleon met Johan Op de Beek. Mijn vader, die ondertussen een zeer respectabele leeftijd heeft bereikt, leest mijn boeken uiteraard. Dat is de eerste fan. En die wist me onlangs te vertellen van, weet je dat nog? Dat we samen naar het graf van Napoleon in Les Invalides in Parijs zijn gegaan. Ja, en of dat ik dat nog weet. Ik ben er natuurlijk ondertussen als volwassene vaker geweest, in een heel ander kader. Je bekijkt dat dan anders met de ogen van een schrijver en van een geschiedkundige die over die man, wiens stoffelijke resten daar liggen, nadenkt. Maar toen was dat iets ongelooflijks. Die dom van de Invalide is al om te beginnen It comes down like a ton of bricks. Hè. Je staat daar als kind en dat is iets anders. En dan schrijf je naderbij en je ziet dat graf niet, want dat graf ligt in een put. En waar is die Napoleon waar papa zoveel over verteld heeft? En je komt dichterbij en je piept over die balustrade en daar ligt hij. In die rode sarcofaag. Dat was wel wat, hoor. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ja, en misschien weet de trouwe luisteraar van Vink al waar deze podcast dan vandaan komt. Dat is natuurlijk van Clara. Uiteraard. Die doen dat vaker. Mannen die vertellen over grote historische gebeurtenissen of personen. Nou, deze is over Napoleon. Daar is al heel veel natuurlijk over geschreven, over verteld, over gedaan. En wat ze in deze podcast doen, en waar ik vind dat ze ook wel in slagen, is met, nou ja, ze laten zien wie die man nou eigenlijk was. En de goede kant en de slechte kant. En ik had best wel het beeld van die man dat het een bloeddorstige tiran was. Ja, dat was hij ook eigenlijk. Dat was hij ook. Maar er zit natuurlijk meer altijd achter zo'n man. En ik vond het eigenlijk wel heel interessant. Ik was aangenaam, ook niet heel erg verrast. Maar ik vond het een leuke podcast. Nou, wat leuker. Kijk, wat hij doet, Johan op de Beek. We kennen hem van de Zonnekoning. Heeft hij ook gedaan. Wat hij doet, hij doet heel veel bronnenonderzoek en hij verzamelt zoveel mogelijk gegevens. Hij gaat een aantal vooroordelen, kleine en grote, die we hebben, of dingen die ingebakken zijn in onze gekleurde geschiedenis over Napoleon, probeert hij te ontmaskeren of recht te zetten. Bijvoorbeeld dat Napoleon klein zou zijn, dat is niet waar. Nee. Hij werd wel Petit Caporal genoemd, maar dat was gewoon een koosnaampje voor alle grote veldheren. Hij was maar 1,5 centimeter kleiner dan de gemiddelde Fransman in die dagen. Ja, verwaarloosbaar zou je zeggen. Ja. Maar dat is natuurlijk de geschiedenis die is dan geschreven door de overwinnaar. En ja, daarom, precies. Dus het was een soort propaganda. Britten hebben zelfs geschreven dat hij een beetje dikke lippen had. En dat hij een soort halve neger hebben ze van hem gemaakt. Dus dat is heel interessant hoe dat natuurlijk werkt in die geschiedschrijving. Napoleon heeft zelf ook heel veel geschreven. Ik was echt een hele interessante podcast. Ik ga alle delen luisteren. Ik ben nog niet toegekomen. Maar dat ga ik wel omdat doen. Je zijn stem ook hoort. Nou ja, want hij vertelt het als zichzelf. Johan op de Beek heeft een boek ook geschreven over Napoleon. En hij is ook wel fan van Napoleon. Dat hoor je, of althans dat gevoel had ik. Hij geeft ook af op de Britten die altijd een gekleurde, of de Anglo-Saxische geschiedschrijvers die Napoleon altijd wegzetten als een lulletje. En hij laat zijn eigen idee van Napoleon hier doorheen schemeren. En dat vind ik wel leuk. Het is niet zozeer dat hij fan is, maar hij is gefascineerd. Ja, precies, een beter woord. Door de waanzinnige snelheid waarmee hij Frankrijk op poten heeft gezet. En al die landen die... Want wij hebben, dat vind ik zelf ook al trouwens fascinerend, wij hebben in Nederland ook ontzettend veel aan die Franse tijd te danken. Dus de basisadministratie, de achternamen, de een aantal wetten. Stokbrood. het stokbrood. Maar zij eigenlijk heeft die Franse tijd Nederland ook uit een soort van suffigheid getrokken. Mm-hmm. En dat is inderdaad heel fascinerend hoe dat zo ontzettend snel is gedaan. Ja. Yeah. Het was een uitzonderlijk persoon. Ik ga dan wel ook denken van, hebben we nu dan iemand in onze omgeving, in de politiek of waar dan ook, die vergelijkbaar zou zijn met Liliane deze Bloemen. Man? Ik zeg Rutte. Ja. Een bloeddorstige tiran. Ik zeg. Een vrouw. Nee, die hebben wij niet. Nee, maar weet je wat? Kijk, wat zo. Met hebben we niet? Hebben we helemaal niet? Die hebben we absoluut niet. Nee, dat kan ook niet. Omdat Napoleon, wat er gebeurde, dat hij. De geschiedenis genereert vaak mensen, figuren die opeens komen bovendrijven en er opeens zijn. Frankrijk kwam uit die revolutie, was totaal bankroet. Niemand wist meer hoe het verder moest. En toen popte opeens die Napoleon op, die eerst al weggezet was in 1795. Aan jou hebben we niks meer. En die kwam opeens tevoorschijn. En dat gebeurt heel vaak. Kijk naar Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog. Maar kijk ook naar Adolf Hitler in Duitsland. En met de afstand van nu wordt die ook. Ja. Ik weet niet of ik blij zou zijn als er nu een leider als Napoleon op zou staan. Het is toch gewoon een autocraat. Ik ook niet, maar ik zat zelf gewoon wie wel in mijn gedachten opkwam terwijl ik die podcast luisterde, was Thierry Baudet. Oh, nee. Dat hij zelf zo wegloopt met, het, met de romantiek. Met zichzelf en groots. Jawel, het stabiele genie, ja, ook in die zin, ik denk dat hij het wel eens zou zijn ook met de stelling. Wat je hoort ook in deze aflevering. Het is beter om niet geleefd te hebben dan om niet een plek in de geschiedenis in te nemen. Om herinnerd te worden om je daden. Ja, hij zei het zelf mooier, eens. Maar... Ja. Ja. Ja, je moet een beetje monomaan zijn en je moet die functie überhaupt kunnen dragen. Maar ja, god, dat zie ik meneer Baudet echt niet doen. Oh, nee. Oh, god, nee. Maar ja, wie weet past dat ook niet bij de tijd. In de tijd, in onze tijd. Zullen we nog even een stukje luisteren? Misschien dat jullie dan de overeenkomst wel... Oh, ik ben nu heel benieuwd wat je gaat laten horen. Ja, ik weet ook even niet meer. Nee, hij was ook moedig. Het was een generaal die... vooraan tussen de troepen en tussen de kogels liep. En het was eigenlijk op het ogenblik dat hij als staatshoofd was en te belangrijk werd voor het land en voor het Rijk, hebben ze eigenlijk voortdurend moeite gedaan, zijn entourage, om hem uit de eerste gelederen te trekken. Maar bijvoorbeeld in 1812, in de slag van Borodino, de slag om Moskou uiteindelijk, dan gaat hij op een bepaald moment heel diep het slagveld in. Wat op dat moment waanzin is, het is een slag waar elke minuut 100 doden vallen. En Napoleon staat daartussen. En dan gaan ze dus in paniek. Caulaincourt onder andere gaat in paniek eigenlijk. En men werkelijk de teugels uit handen rukken. En ze sleuren zijn paard helemaal terug naar achter. Om hem van een gewisse dood eigenlijk te redden. Maar dat is Napoleon. Het is een man. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Het is een held. Hè. Wat dat betreft heeft hij heldenmoed getoond. En niet één keer, maar zijn hele carrière lang. Bij Arcola, toen ik voorwaarts trok, wierp kolonel Muron, mijn adjudant, zich voor mij, bedekte mij met zijn lichaam en ontving de wond die voor mij bestemd was. Hij viel aan mijn voeten neer en zijn bloed spatte in mijn aangezicht. Hij offerde zijn leven op om het mijne te behouden. Nooit, geloof ik, is er zo'n verkleefdheid en gehele toewijding van soldaten aan een legerhoofd gezien als de mijne aan de dag hebben gelegd. En nooit werd een man door zijn soldaten vuriger bemind en getrouwer gediend. Tot de laatste druppel bloed uit hun aderen sprong, riepen zij: Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Ja. Vive l'Empereur! Oui. Ja, ergens inderdaad, in het heldhaftige herken ik meneer Baudet niet per se, maar in het zelf bevlekkende, dat zie ik wel voor me. Maar jongens. Ja. Napoleon die met een zwaard, waarom die de Franse vlag wikkelt, een brug op stormt. Heb jij Thierry niet op die kar gezien? Nee. Bij de demonstratie op de Dam. Zeker niet, gelukkig niet. Nee. Nee, maar ook het charisma waar die mensen... Ja, sorry, maar hij heeft wel een partij opgezet in hele korte tijd waar heel veel mensen voor zijn gaan stemmen. Een tijdje terug. Anyway, ik zeg niet dat ze precies... Nee, maar zo'n grote veld hier en zo'n in militair doordezemde man als Napoleon was. Want hij heeft natuurlijk binnen dat leger ook een carrière gemaakt. En is een... Ja, nee, ja. Nee. Ja, goed. Maar het is natuurlijk een waanzinnige... podcast. Ja. Dit fragment was ook echt goed, wat ik eigenlijk het van die fascinerendste vind misschien nog wel, is dat Napoleon eigenlijk... dat hele leven wat hij geleefd heeft als een enorm groot theaterstuk ziet, waarin hij de leidende acteur is. Zo, had je het nou over Baudet of over Napoleon? Nou ja, nee, maar alle soort mensen, Trump heeft dat ook. Ja. Hitler had dat ook. Al die mensen die, zij zijn het centrum van de wereld, zij trekken aan de touwtjes, ja. En zij... Die woedeuitbarstingen van Napoleon die 2 uur konden duren, die ook gewoon niet echt hadden kunnen. Hitler had hetzelfde. En ik zie ook hem de tapijtvreter, Hitler. En dan ging hij in het tapijt liggen en dan werd hij kwaad. Maar ik denk ook wel dat Napoleon ook een flinke hand heeft gehad in zijn eigen geschiedschrijving. Want ja, toen hij op Elba zat, dat horen we ook in de podcast, en heeft hij ook zijn eigen geschiedenis gedicteerd. Ja. En dat vind ik ook altijd weer een kwestie van hoe geloofwaardig is het allemaal. Maar ja, het is ook heel erg. Het is wel een wonderbaarlijk sprookje bijna. Verhaal in ieder geval. Ja, het is sowieso fantastisch voor een podcast natuurlijk. Wat ik ook fijn vind, is dat er veel muziek in zit. Waardoor ik soms even, dat is een lang verhaal, het zijn weer lange afleveringen, dat ik soms een soort van reset heb, dat ik even denk van, oh ja, muziek. En dat geeft echt goed gekozen ook. Ook herkenbaar. Ja, muziek uit die tijd en ook. Ja, hoe ging het ook? Ik vond het een heerlijk podcast. Ik denk ook dat we sterren moeten geven, want we zijn al... Nijnt op weg. Ik geef 4 sterren. Ik vond het ook weer tikkie lang. En ik ben ook een klein beetje dit genre moe. Ja, vorige keer was ik dat ook al. Maar ik vond het wel een hartstikke interessant verhaal. Ik geef 5 étoiles. Moi aussi, Vincent. 5 étoiles. 5 étoiles. Pour le podcast. Dat is in totaal 14. Toch? Ja. Heb je, hè? Ja. Oké, dan is het tijd voor muziek. En Vincent heeft een liedje aangedragen. Nou ja, ik hoorde Napoleon en toen dacht ik aan Napoleon de 14e. Dat was een hele merkwaardige jaren 60 plaat die ik vroeger in mijn jeugd ontzettend vaak gehoord heb. They're coming to take me away. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow and then the days got worse and worse and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha! You thought it was a joke, and so you laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Huh? Well, you just wait, they'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away, ha-ha, to the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes, and they're coming to take me away, ha-ha. Yeah. Ja. Deze kennismaking. Muziek. Goed, hè? Ja. Heet het muziek? Het heet wel muziek nog net. Nou, spoken word met drums. Spoken word met drums. En sirenes. De volgende podcast heet Gershwin. Gershwin? Gaat terug, ja. Ja, of misschien is het Gershwin. Nee, Gershwin. Gershwin. Gaat terug. Er zijn goede kinderen en slechte kinderen. De slechte kinderen zijn verlaten door hun vader. De goede kinderen gaan tussen de middag naar huis. Alle slechte kinderen worden opgehaald door een neef. Soms komt de neef niet. De goede kinderen gaan naar de camping. Alle slechte kinderen worden gepest. De meisjes worden voorbereid op een cyclus. Zwarte kinderen worden profvoetballer. Ben je een gebroken kind, dan word je gelijmd. Maar alleen als je je ophoudt te schamen. Goede kinderen zijn verlegen. Slechte kinderen hebben scheid. De goede kinderen mengen niet met de slechte kinderen, verhuizen nooit, neuren je zacht. Alle slechte kinderen hebben een oom. Soms is de oom ook de broer. Alle slechte kinderen hebben een oma. Soms is de oma ook de moeder. De goede kinderen hebben een moeder. Soms is de moeder de overblijfjuffrouw. De speeltuin is een vorm van collectieve therapie. Slechte kinderen zijn activist. Alle goede kinderen hebben krediet. Als ik een fout maak, krijg ik straf. Ben jij een goed kind of een slecht kind? Ik zat net heel aandachtig naar je gedichten luisteren. En als ik naar je gedicht luister, dan vrees ik bijna dat ik een goed kind was. Maar het ligt er, ik vind het heel interessant, omdat het gaat natuurlijk, denk ik, nu vul ik in, maar om de blik van de ander. Ja, we hoorden hier Gershwin Bonifacia voordragen uit zijn bundel Toen ik klein was, was ik niet bang. In de podcast Gershwin gaat terug, spreekt hij met collega's, schrijvers en dichters over jeugdjaren, die van zijn gast, en eigenlijk in deze aflevering vooral over de zijne. En dat doet hij omdat zijn laatste bundel gaat ook over de 10-jarige Gersh, zoals hij hem ook wel eens noemt, of Gershwin. En het is een... ik was hier nieuwsgierig naar. Gershwin Bonifacia is de stadsdichter van Amsterdam. Hè, mijn stad, dus ik dacht, moet ik ook een beetje supporten. Yes. En ik vind, Maartje Wortel is inmiddels een vriend van Vink geworden. Yeah. Want we weten, als Maartje ergens de gast is, dan worden het mooie gesprekken. En dat was op zich nu ook weer het geval. Maartje Wortel, man, wanneer kreeg zij haar eigen podcast? Nou, ik zou luisteren, ja. Ik ook. Zal ik het maar even overnemen dan? Ja, kom maar. Ik ben Maartje afgekeken. Ja. Nee, maar bijzonder vind aan deze podcast is... Gers gaat dus in gesprek met Maartje Wortel over haar jeugd. Maar Maartje is zo geïnteresseerd in het verhaal van Gershwin. En ze kan die interesse bijna niet tegenhouden. Ze loopt er bijna van over, lijkt soms. Want ook ondanks zichzelf. Ze zegt ook, oh sorry, ik wil niet weer. Ja. Maar ik ben zo geïnteresseerd. Laat me deze vraag nog even stellen. En Gershwin die geeft er ook veel te veel ruimte voor. Nou ja, maar ja, jij zegt dan te. Ik vond het ergens dus ook wel weer wat hebben. Dat je dat durft ook in je eigen podcast. Want je hebt vaak ook, nee, ik heb jou uitgenodigd. We gaan het over jou hebben. En we hebben op deze manier toch een interessant gesprek. En we leren meer over Gershwin. Het staat ook in de omschrijving dat het ook over zijn jeugd gaat, ja, natuurlijk. En wat ik ook wel weer leuk vind, is dat je nu een heel ander beeld krijgt van Maartje. Juist doordat je niet zoveel over haar hoort. Maar je hoort haar heel erg vanuit zichzelf vragen. Dus eigenlijk de afwezigheid van een gesprek over haar is juist weer heel aanwezig. Zien we haar juist, maar op een andere manier. Ja. Ja, ik probeer het poëtisch te zijn. Ja, ja. Ik vind dat gedicht geweldig. Oké. Dat geweldige opener van een podcast. Dat is heel mooi op, maar daar komen ze totaal niet meer overheen. Want wat er gebeurt na dat gedicht, ze verzinken in een soort navelstaarderij en in een soort van ongelooflijk soft, zweverig gesprek. Dat ik steeds maar denk van, oh jongens, jullie zijn allebei schrijver. Schrijf het nou toch gewoon op. En geef niet in deze podcast een ontzettend slap aftreksel van wat je zo mooi en zo goed kan condenseren, kan verwoorden op papier. En dan ben je hier zo zweverig van, ja, ik wil de 10-jarige Maartje ook nog wel even vasthouden. Of ik word er helemaal kerel van. Maar, ja, maar het is toch ook een manier juist om dat hele mooie gedicht, dat een vorm te geven. Nee, dat spreekt helemaal voor zichzelf. Maar dan heb je alleen het gedicht wat hij dan zelf voorleest. Ja, maar lees ik liever nog 10 prachtige gedichten die hij heeft geschreven. Ik snap wel je kriegelheid bij de zweverigheid. Maar ik ben ook weer niet zo... ik vond het wel fijn om de context erbij te horen. Want dan het ging wel heel lang door. Er komt nog één ander gedicht voorbij in de podcast en dat is het. Maar ik had dus, als de podcast gewoon wat evenwichtiger was geweest, denk ik, doordat het zowel over Maartje als Gershwin was gegaan, dan was het minder vervelend. Nee, maar geworden. Weet je waar ik zo'n hekel aan heb? Aan dat goedkope gepsychologiseer. Aan dat van... Hoe was jij als 10-jarige? En dan gaan ze dat helemaal invullen. Hoe weet je dat nou weer, hoe je toen was? Maar ze zijn ook heel eerlijk over dat ze dat dus allebei eigenlijk helemaal niet zo goed weten. Nee, maar dat ze zijn allebei schrijver en ze kunnen dat zo verschrikkelijk goed. En ik ben ook altijd heel erg voor om geschriften autonoom te laten zijn. Ja. Omdat dat gepraat eromheen is namelijk altijd minder. En dat vind ik heel erg jammer van deze podcast, waardoor ze... Ik grijp dan onmiddellijk weer naar ander werk van Bonifacia. Dan ga ik dat lezen. En dan denk ik van, oh man, ik vind jou zo geweldig. Dat moet je geen afbreuk aan doen door deze zweverige praat. Die kan je wel doen, maar die moet je niet in de openbaarheid doen. Want het is allemaal het is ondersteuning van je, misschien van je... Van dat je tot ergens iets een gedicht komt... Maar die is niet voor de buitenwereld bestemd. Die is voor onder ons. Dat doe je nou in een café of met elkaar. Hè? Laten we voor de volledigheid nog een extra fragmentje luisteren. En het allerergste, dat zeg ik ook altijd... aan het feit dat ik dyslectisch ben, is niet... dat ik niet weet hoe ik enthousiasme moet schrijven of wat zo even. Maar dat is de gebrek aan zelfvertrouwen waarmee je opgroeit. Ja. Is dat niet iets waar ik over schrijf? En ben je ook schrijver geworden of ben je schrijver om dat te overwinnen? Ik geloof graag van wel. Ja, dat is wat natuurlijk een strijd met je demonen. Ja, hè? Dat precies. Ja, nee. Hoe is dat dan? Als je iets inlevert bij je redacteur, dat je dan ook die onzekerheid voelt? Of? Ja, altijd. Ja? Altijd. Met mailtjes. Gelukkig werk ik met een vaste editor. Ja. Dus al het werk wat van mij naar buiten gaat, gaat eerst langs een editor. Ja. Maar ik kan bijvoorbeeld niet op Twitter zitten. Oh nee. Omdat ik gewoon spelfouten maak. Ja, ja. en dan soms... Was je daarom ook bang? Ah, sorry, en soms dan... Nee, zeg jij, want ik ben Soms dan schrijf ik iets op Facebook en dan staat... En dat, ja. Het is gewoon, het maakt me soms heel erg onzeker. Ik krijg er altijd kritiek op. En zeker ook als stadsdichter. Ja. Ik ben er heel open in en ik zeg het altijd. Maar het is, het ziet er soms wel heel knullig uit alsnog. Ja, ja. Dat is overigens wel een heel interessant stukje, want het gaat over zijn dyslexie. Ja. Omdat je natuurlijk als schrijver, als je dan inderdaad iets gaat opschrijven en er staan allerlei gekke fouten in. Dat is mooi en hoe die dat... overwint. Alleen zij zit dat weer heel erg te psychologiseren. En ze zit hem ontzettend naar zijn mond te praten. Dus dat vind ik toch jammer. Komt het over als oprechte geïnteresseerdheid in hoe hij dingen ervaart. Ja, maar het... Er gaat volgens mij gewoon iets mis in de podcast, doordat in het gesprek leunt te zwaar op Maartje Wortel. Terwijl dat volgens mij niet de verhouding moet zijn voor deze podcast. Ik heb ook naar Adriaan van Dis geluisterd. Daarin gaat het wel iets... daarin vertelt Adriaan van Dis ook meer. Volgens mij is Adriaan van Dis zelf ook gewoon opener. En die laat zich beter interviewen. Ja, die aflevering is veel beter. Maar zij zijn dan veel gelijkwaardiger in. Ja. En dan dat is ook professioneler. Ik vind dit dus een amateuristisch gesprek. En wat ik ook nog wel even wil noemen... en onze voorlaatste aflevering zat ik in Valencia... en klonk ook niet alles goed. Maar ik vond de opnamekwaliteit hier echt best wel jammer. Het is gewoon door een professioneel productiebedrijf... Topcast Media gemaakt. Maar ik vond het echt... Het was niet zuiver. Het, het klinkt niet zo lekker. Niet zo top. Niet top. Goed, gaan we naar een oordeel. Sterren. Ik geef 3,5 ster... Ik heb genoten van de poëzie. Ik vond het een interessant gesprek, maar het is een beetje stuurloos. Ik geef 2 sterren. Ik vind het had heel mooi kunnen zijn. De poëzie is prachtig. Het zijn allebei ontzettend goede schrijvers. Mm-hmm. Ik vind het jammer dat het dan zo wegloopt. En dat spijt me echt heel erg. Want ik had het ook graag anders gewild. Zit jij dan melodramatisch te doen? Ik denk dat ze het wel kunnen hebben. Je hebt het onderbouwd. Ik geef net als Stan 3,5 ster. En dat komt dan op een totaal van 9 sterren. Gaan we naar de volgende podcast. Een jaar burgemeester. Ik zet hem nu gewoon aan. Is goed. Dus alles wat je zegt wordt nu opgenomen. Oké dan. Ik maak wel even. Mag ik een foto maken wel, hè? Ja, tuurlijk. Ja, joh. Natuurlijk, dit gaan we ook straks even... Ja, Sjors houdt van twitteren. Zoals je misschien wel weet. Ja, hebben ze. Oké. Okay. Het is 9 oktober 2019. Het moment dat dit verhaal begint. Met een kopje koffie. om precies te zijn eigenlijk. 2 cappuccino. 1 voor mij en 1 voor Sjors Vreulich. Dit doen we eens in de zoveel tijd om te praten over radio en over het werk. We werken alle 2 bij BNR. En hij gaat zijn 8e jaar in als hoofdredacteur. Dus ik vraag hem wat hij daarna gaat doen. Want ik weet dat hij dat maar 8 jaar wilde doen. Beetje ernaar vissen, dat kan wel. Nog niet mee bezig, zegt hij. Niks aan het handje, dacht ik dus nog. Tot een paar uur later, als mijn telefoon ontploft. Sjors Vreulich, eerste burgemeester van 5 Heerenlanden. Ja, dan gaan we naar wat persoonlijker bedrijfsnieuws. Onze hoofdredacteur stapt namelijk vandaag per direct op. De vertrouwenscommissie van de gemeente 5 Heerenlanden draagt radiomaker Sjors Vreulich voor als burgemeester. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van radiozender BNR. Gisteren werd opeens bekend dat hij burgemeester wordt van de fusiegemeente 5 Heerenlanden. Ik was blij voor hem, maar toch dacht ik ook, ja, wat maak je me nou? Ja. Ja, dit is een leuke story. Dit is Kees Dorrestein, zelf werkzaam bij BNR. Heeft deze podcast gemaakt, jaar burgemeester. Wat hij heeft gedaan, en dat is heel erg leuk. Hij heeft alles opgenomen, een jaar lang. Heeft tegen niemand gezegd dat hij die podcast ging maken. En is pas na een jaar gaan monteren. En dat geeft een hele leuke terugblik. Omdat hij namelijk binnen die podcast kan hij al... Als hij de eerste maanden behandelt, kan hij bijvoorbeeld al heel kort met teasertjes vooruitlopen op wat er allemaal gaat gebeuren. Ja. Dit begint nog voor corona in oktober 2019. En dan kan hij al vooruitlopen op een aantal crises die in 5 Heerenlanden. En het verhaal van Sjors is natuurlijk ontzettend grappig. Dat hij wilde dat altijd. Ik geloof dat sinds die Swiebert weer op tv zat, wilde hij al burgemeester worden. En nu was hij woont namelijk in die gemeente 5 Heerenlanden. En toen dacht ik, nou, ze zoeken daar burgemeester. Dus ik ga gewoon solliciteren, want dan hoef ik ook niet te verhuizen. Dus het was gewoon uit pure luierheid dat hij ook daar ging solliciteren. En hij heeft nog heel lang gedacht van, nou, dat gaan ze toch mij gaan ze, ik heb helemaal geen ervaring. En dat, ja, het is natuurlijk een waanzinnig verhaal. En deze podcast geeft dat ook heel leuk weer. Die verbijstering, verbazing over dat het echt gebeurde. Ik vind eigenlijk dat jij het al leuker vertelt dan in de podcast. Want ik vond het eigenlijk geen verbijsterend verhaal. Ik vond het eerlijk gezegd een beetje navelstaarderig, eigenheimerig, een beetje saai. Ja, de hoofdredacteur vertrekt en we gaan hem volgen bij zijn nieuwe baan. Het is leuk inderdaad dat je het kijkje in de keuken hebt bij die crisis. Maar bij juist die eerste aflevering die we hebben gehoord, het ging gewoon heel erg over die keuze. En dat vond ik niet zo boeiend. Dit is 35 minuten opbouw naar het feit dat hij burgemeester wordt. En dat hij net is begonnen. En dat had ook in 10 minuten gekund, volgens mij. En dan kan je meteen naar de inhoud gaan. En wat is dan de inhoud? Nou ja, dat is de coronacrisis. Waar die allemaal tegenaan loopt als burgemeester. En dit is leuk voor de familie van Sjors en zijn oud-collega's. Maar ik vond dit... te veel de Sjors Show. Maar is het ook daarmee te ons kent ons? Ja, dat gevoel had ik wel een beetje. Ik had dat ook een beetje, omdat Kees, praat dus met Sjors, zijn oude baas. En ze zitten allebei zo in zo'n mediarol wel in die eerste aflevering. Dat ik denk van, ja, ga ik spannende dingen horen? Of blijft dit een beetje op de oppervlakte? Want Sjors weet natuurlijk precies... wat hij wel van zich wil laten zien en hoe hij dat moet laten zien en wat niet. En ik hoop, en ik heb alleen de eerste aflevering gehoord, ik ben heel benieuwd of het Kees Dorrestein gaat lukken om Sjors ook een beetje uit die rol te krijgen. Dat er wat spannends gebeurt. Want ik had ook een beetje, wat gaat er nou eigenlijk dan gebeuren? Nou, ik heb de tweede over, toen kwamen ze met de eerste crisis, weet je nog, dan dat Citrix... Dat was een groot overheidsnetwerk en dat was gehackt. Dan wordt het leuk, want dan gaat het over de inhoud. Ja. En niet over de poppetjes. Ja, dat is de eerste crisis. Dan komt het oude jaar, dat wat in Vianen heel erg was, waar ze van alles op gingen blazen. Ja. De jeugd, een Dixie in de fik gestoken. maar dat vind ik dus wel heel leuk aan dit idee, of dit concept, dat je een kijkje krijgt in een gemeente. Ja. We hebben het normaal vaak alleen over de grote steden, over de Randstad. En nu gaan we gewoon naar die gemeente. Ik weet er eigenlijk weinig van. Nou, maar ook als je een ander inkijkje krijg je meestal veel stijvere verhalen natuurlijk. Omdat je dan die burgemeesters staan op afstand. Die Jorrestein heeft natuurlijk het voordeel dat hij een directe collega van Sjors was. Ja. En dat ze dus goed kunnen praten, waardoor je inderdaad... Sjors is natuurlijk ook totaal geen archetypische burgemeester. Iedereen zegt ook je tegen hem en ook Sjors. Dat ze dat kennen van vroeger. Die jongen begon als mannetje van 12 bij de NCRV. Ja. He, dus dat is een hele atypische burgemeester. Waardoor je zo'n andere inkijk in dat ambt krijgt. Waardoor dit een hele bijzondere podcast wordt. Ja, en je krijgt... We hebben allemaal corona meegemaakt. Maar nu krijgen we het gewoon van... Hoe heeft dat allemaal in één gemeente gespeeld? Die hele crisis. Ik vind dat dat is wel een uniek ding aan deze podcast. Zeker. En je komt zelden zo dicht bij die bestuurs... laag. Ja, omdat burgemeesters best wel gewoon drukke banen hebben over het algemeen. Ja, en ze staan ook vaak, ze nemen vaak een soort professionele afstand. Ja, nog een stukje. Toen kwam op een gegeven moment in mei dit jaar de profielschets. En dat is eigenlijk de vacature van de burgemeester. En dan staat er een beetje in van, nou, wat voor een soort burgemeester zoeken ze? Nou, die was voor mij heel belangrijk. Want als de gemeenteraad had gezegd, ja, dit is een hele ingewikkelde fusie. Wij willen graag een burgemeester die in elk geval 10 of 15 jaar ervaring heeft. Ja, had ik natuurlijk niet gesolliciteerd. Dus dat was ook een beetje gok. Maar die profielschets die paste mij heel erg goed. Ik zal hem er even bij pakken. De nieuwe burgemeester van Vijfheerenlanden moet ambitieus zijn, maar niet te amicaal. Moet goed kunnen netwerken en ook nog eens zichtbaar zijn in de verschillende dorpen en steden van de gemeente. Over ervaring staat dan weer niks. Dus ik denk van ja, ik ga gewoon een brief schrijven. En dan heb je eigenlijk de eerste schifting. Mm-hmm. En dan de commissaris krijgt alle sollicitatiebrieven. En die gaat even een beetje de geschiktheid toetsen. Dus dat is de eerste horde die je moet nemen. Want een commissaris kan zeggen, ja, iemand uit de media, totaal geen bestuurderservaring, dat gaan we niet doen. Nou, dan was het voor mij afgelopen geweest. En dat was heel valide geweest als de commissaris dat had gedaan. En wat er waren, hoeveel concurrenten? Voor mij waren er 23 sollicitanten. 23 sollicitanten. Ja, onder wie een aantal... zittende burgemeesters, hè, van andere gemeenten. Andere gemeentes. Grote... Ook volgens mij wat mensen uit de Tweede Kamer. Dus er waren aardig wat bestuurders. Maar die commissaris heeft gedacht van... nou oké, ik vind dit interessant. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik vond wel frappant eigenlijk dat je dus om burgemeester te worden... geen ervaring hoeft te hebben. Op geen enkele manier... Dat gebeurt ook niet. Dat gebeurt wel eens meer, maar dan. En wat ook heel interessant is, is dat hij natuurlijk een partijloze burgemeester is. Daar zijn er ook niet zoveel van. Pente Straken van Maastricht is bijvoorbeeld ook eentje. Het is wel een bekende overstap. Een oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Broertjes, is nu burgemeester in. Hier! In Hilversum. Hier! Hier, dus in onze eigen Hilversum. Was dat wel een soort voorbeeld? Maar die is van de PvdA. Ja. En die was ook al langer actief trouwens, volgens mij, in de politiek. Oké, dat zou kunnen. Ja. Maar ik heb ergens. Ik luister ook een beetje wantrouwend. Omdat. Juist omdat Sjors Vreulich een mediamaker is. En dat al vanaf zijn 12e dus in de mediawereld rondloopt. Door de wol geverfd. Ja, waardoor ik eigenlijk dat hij alles heel goed... ik denk dat hij heel goed doorheeft wat hij wel kan vertellen en wat niet. En ik heb dus een beetje van die andere afleveringen wat snippets gehoord. En dan wordt het leuk, want dan ga je echt de gemeente in. Dan zijn er echte gebeurtenissen. Maar deze... dan wordt het wat spannender. Maar als je dat over 9 afleveringen lang allemaal gaat luisteren... dat lijkt me best wel een heftige bezitting. Bezitting, hoe zeg je dat? Bevalling. Mm-hmm. Bezoeking. Bezoeking, dat was het woord dat ik zocht. Heb jij dus, alles geluisterd? Nee, ik heb er 3 geluisterd nu. En ik vind het heel interessant. Ik vind het heel erg leuk. En ik... ik hou enorm van dit genre. Omdat het inderdaad... niemand anders zou dat kunnen maken. Hè? Ja. Op deze manier. Je hebt een unieke kans. Ja, zegt hij. Maar vooral ook omdat hij... inderdaad alles na afloop pas heeft gemikt. Alles opgenomen. Ja. Ja. Eigenlijk ook wat wij toen... bij het luisteren van Exe de podcast... van onze oud-collega Misha. Toen zeiden we dat ook van... neem alles op en ga dan over een jaar monteren in plaats van dat je, want dan kan je een spannend verhaal opbouwen. Ja, en precies. Dat is echt, dat is wel echt een goede greep geweest in deze podcast. Laten we naar een oordeel gaan. Stars. Oh ja, ik begin. 4,5. Oké. Ik geef er 2,5. Nou zeg, Stan. Wow. Ik wist dat je niet heel positief was, maar... Ja, nou ja, ik zat tussen 3 en 2,5. Dacht ik, nee, 2,5. Ik vind het namelijk te... Dit had allemaal veel korter en meer to the point gemogen. Minder, eigenlijk minder om de burgemeester en meer om het veld heen. Oké. Okay. Ik geef 4 sterren. En dat is dan een totaal van 11 sterren, inderdaad. En dan gaan we door naar muziek. Ik moest denken, George Freulich. Zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Exact. Oh ja. En vandaag George Frolich van Herman van Veen. We gaan naar de laatste podcast. Ja. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja, en we hebben een audiobericht. De voicemail is ingesproken. Hey, dag Vinkers, met Arne Kleefman. Ik wilde heel graag een podcast aandragen die heet Sisyphus. Je moet het niet verkeerd spellen, anders krijg je een hele andere podcast. Dat gaat over eigenlijk de geschiedenis van de Nederlandse bergbeklimmers, de alpinisten. Onder andere de beklimming van de Annapurna staat erin. En ik vind hem heel erg interessant. Dank jullie wel als jullie me recenseren vast. En succes met jullie programma. Doei! Ja, dus hebben wij braaf geluisterd naar Sisyphus. Als ik 's avonds in bed het licht uit doe, kan het gebeuren dat ik door een golf van angst bevangen word. Meestal ben ik bang voor de volgende dag. Er staat iets op het programma en stel dat het misgaat. Als ik daar te lang bij stilsta, doe ik die nacht geen oog dicht. Terwijl ik uitgerust moet zijn, juist om wat er op het programma staat. Gelukkig heb ik een remedie. Boeken over bergbeklimmingen. Boeken over bergen die zo hoog zijn dat je je leven moet wagen als je op de top wilt staan. Ik pak een boek over een gevaarlijke beklimming en begin te lezen. Ik reis met de alpinisten mee en voel de ontberingen van extreme koude, uitputting, honger en dorst, zuurstofgebrek. Ik balanceer op levensgevaarlijke richels met afgronden van meer dan 1000 meter. En ik ben getuige van het ontzaglijke moment dat de klimmer op de top van de berg staat en om zich heen kijkt. Maar dan volgt het gevaarlijkste stuk, de afdaling. Er is zoveel dat in de bergen mis kan gaan. Nadat ik gehuiverd heb over al die gevaren, besef ik hoe veilig ik in mijn zachte bed op 2,5 meter boven Amsterdam Spijl lig en val als een blok in slaap. Blij dat ik niet op die berg sta. Blij dat andere, dapperder mensen mij hun heroïsche verhalen kunnen vertellen. Alpinisten zijn voor mij helden, zoals Sisyphus. De mythologische figuur die door de goden gedoemd werd om een rots een berg op te rollen. Maar als hij bijna boven is, rolt de rots weer naar beneden en moet hij weer opnieuw beginnen. U luistert naar Sisyphus, de podcast over de legendarische verhalen van Nederlandse alpinisten. Met een vierluik over de beklimming van de Annapurna in 1977. Ja, bergbeklimmers in Nederland. Ik wist niet dat we ze hadden. Wisten jullie dit? Ja, dat wist ik wel. En dan ook dat de Annapurna beklommen was. Ja, dit verhaal kende ik wel. Oh, ik niet. Ik vond het echt fascinerend. Het is waanzinnig. En deze inleiding is al zo goed. Ah. Hè, dat je inderdaad... Ik heb het wel eens vaker gehad. Ik moest toen een boek lezen omdat ik in de jury zat voor de Storytel Award. En het ging ook over een beklimming. En toen had ik precies hetzelfde effect. Dat je denkt van, oh wat heerlijk. Ik zit hier op een bank. En je voelt inderdaad dat het koud wordt. En dan vriest een man zijn teen af. En je voelt je aan je eigen teen. Maar je bent gewoon thuis. En het is zo heerlijk. Oh, ik ken deze ervaring helemaal niet. Oh ja. Nee, ik vind het ook wel fijne, spannende, helder verhalen zijn. Ja. Oh echt? Ik vond het grappig. Want ik vond dit dus echt ongeloofwaardig. Oh nee, dit geloof ik niet. Maar dat heb ik zelf nog nooit gehad ook. Ik dacht, hè? Ik heb nog nooit dat ik op de bank lig en dat ik een boek lees waar iemand ontberingen moet doorstaan. En dat ik dan denk, goh, wat lig ik toch lekker op de bank. Ja. Moet je eens proberen, dat werkt geweldig. Ja, misschien zal ik het eens proberen. Had je dit nu bij het luisteren van de podcast eigenlijk? Nee. Nee, ook niet? Ik dacht gewoon, vet, ik wil ook die berg op. Ik ben in Zwitserland geweest afgelopen zomer. En dat vond ik al echt machtig, magisch, fantastisch mooi. Echt. Heb je toen ook enorme tochten gemaakt? Nou, best wel een flinke tocht, ja. Maar ik was vooral achter mijn huisgenoot omhoog die berg op aan het rennen. Want die heeft echt meterslange benen. Zij ging zo hard. En het was koud en mistig. En dus ik was vooral echt kapot. Nou, maar het was fantastisch. Kapot. Nee, maar dit is een story. Ik vind dit zo'n ontzettend leuke podcast. Want je moet je voorstellen dat die David de Jong, dat is de maker, die heeft met 5 van de 11 Nederlandse klimmers, die overigens gigantisch veel Sherpas en dragers bij zich hadden. Ja, echt. 200. Ja. Zeg maar een soort kernteam en daar nog de dragers omheen. En in totaal waren het iets van 200 mensen die met hem meegingen. Ja, en al die dragers hadden recht op 10 sigaretten per dag. En er was 1 drager, die droeg alleen maar sigaretten. Ja. Ja, goede details zijn dat. Waanzinnig. Maar er zijn dus heel veel opnames. Want Henk Hovinga was mee, radiomaker. Want dit was in de jaren 1977. Ja. Die Henk Hovinga was mee, die had een Naga bij zich. Oude bandrecorder van 5 kilo. En hij had een camera's bij zich. En er zijn heel veel opnames van. En ook van de walkie-talkies. Zijn ja, geweldig. Ik vind het, dit gaat zo leven. Ja, want eigenlijk is het wat je hoort in de podcast zijn de walkie-talkie fragmenten, oude interview fragmenten en de interviews van die nu plaats hebben. Ja, en ook oude fragmenten dat bijvoorbeeld die Hovinga een soort monoloogje houdt op die berg. Ja, en ook nog uit dagboeken. Ja. Het is in ieder geval, qua audio zit het heel goed in elkaar. Ja. Het is David de Jong is een documentairemaker. Hij heeft Foto Eddie gemaakt. Dat is een hele mooie documentaire. Die kan ik voor het Uur van de Wolf. Die kan ik iedereen ook aanraden. Ja. En dat is, het is gewoon echt een hele begaafde maker. En dat hoor je terug in alles. En ik heb echt zitten. Het is in het begin is het spanning. In het begin is het moeilijk omdat er al die heel veel personen opeens aan het woord komen. Die moeten allemaal geïntroduceerd worden. En die gaan ook allemaal dingen over elkaar zeggen. Ja. Ja. En het zijn ook allemaal oude mannen inmiddels. Dus ze klinken ook een beetje hetzelfde. Allemaal hetzelfde, ja. Wel had ik het ook moeilijk mee. Maar ik dacht ook, hoe moet je het ook anders doen? Nou, wat je moet doen als luisteraar is op een gegeven moment moet je dat loslaten dat moeilijk is. Ja. Dan moet je het gewoon inderdaad maar over je heen laten komen. Ja. En er is misschien inderdaad ook geen andere manier voor om het te doen dan zo. Het is wel fijn dat hij maar 5 van de 11 expeditieleden centraal stelt. Ja, en dan nog Hans Raasman heeft het geadviseerd. En dat is toch een soort collage geworden. Ook. En deze aflevering die heet Blote Voeten. Laten we even naar nog een fragment luisteren. Oh ja. Waarin we begrijpen waarom deze aflevering zo heet. Oh ja. Nou ja, die mensen die hebben schamele kleding. Mathieu van Rijswijk. Lopen op blote voeten. Blote voeten is normaal daar. Jan van Banning. Ik weet niet, ik geloof nu niet meer. Was daar ook discussie over? Nee, dat is, dat was normaal, helemaal normaal. Ja. Ja. Ja, ik vond het eigenlijk schokkend. Ik vond dat het een heel koloniale operatie was. Maar ik zie ze dus inderdaad nog, toen de eerste sneeuw kwam, op hun blote voeten door de sneeuw gaan. We gebruiken die dragers op een beestachtige manier. Ik geloof dat we 11 dagen hebben gelopen voordat we op het basiskamp waren. Want ze moesten wel 30 kilo dragen, hè? Een drager draagt 30 tot 35 kilo. En jullie, als expeditieleden? 10. 10? Ja, dat is nog veel. Dus zij 3 keer zoveel? Ja. En sommigen zeiden van, nou, ik wil wel 60 kilo dragen als je 2 keer zoveel betaalt. En die jongens waren er ook bij. Nou, op blote voeten? Op blote voeten, ja. Ja. De dragers krijgen 25 roepies per dag, ongeveer €2,50. Goh jongens, wat zitten jullie toch lekker in de studio, hè? Ja, blij dat jullie hier zijn. Heerlijk. En voor hun was het dan nog, voor de Nederlandse expeditieleden was het dan nog, zaten er nog goed bij met hun 10 kilo. Nou ja. Zeg. En hun dure uitrusting. Alsof ze in een draagstoel die dat ding opgedragen werden. Ja. Ja. Ja. Nou, ja, het is interessant om dat te horen. Dat ze inderdaad zelf dat ook wel koloniaal vonden. En wat ook heel interessant is als je verder komt, dat ze inderdaad ook twisten krijgen onderling. Dat wordt nu niet gezegd, maar dat kunnen we wel spoilen. Dat die leider van die expeditie, dat is Xander Verijn Stuart. Dat is de eerste hoogleraar informatica. Die had met zijn computertje een heel schema uitgestippeld. En wie, wanneer, waar, van het ene basiskamp naar het andere. Hoe dat dan allemaal moest. En op een gegeven moment is dat computertje nat geworden. En toen kwijtgeraakt. En iedereen was ontzettend opgelucht. Ja, ja. Nee, er zitten zo allemaal... Ja, is dit een spoiler? Nou ja. Er zitten nergens enorme grote rampen in dit verhaal. Wat je misschien bij een roman zou verwachten. Wat is een enorme grote ramp? Ik vond wel dat er grote rampen in zaten. Maar niks... niks onoverkomelijk. Niks onoverkomelijk. Nou, sorry, dat met die gletsjer. Ja, oké. Okay, ja. Het is... Het is heel geloofwaardig. Het is heel... Je leeft mee. Het gaat... Ze zoomen in op... aspecten. Er is bijvoorbeeld ook een psycholoog mee op de expeditie. En die doet een onderzoek naar de psychologische gesteldheid van de expeditieleden. Nou, daar wijden ze ook over uit. En zo krijg je eigenlijk van is het alles een heel ouderwetse expeditie. Hè? Want de Engelsen die deden het natuurlijk in de 19e eeuw. Want daar stuurden ze ook wetenschappers mee om van alles te gaan... Ik vind het heel interessant. Ja. Waanzinnig. En zo goed dat leven gebracht. Ja, ik vind het ook een prachtige podcast. Ik ga ook zeker verder luisteren. Er wordt ook heel erg goed geteased naar de komende afleveringen. Je wilt echt weten wat die mannen allemaal gaan meemaken. Ja zeker. Ja. En van die 5 die je nu hoort, weet je zeker dat ze niet omgekomen zijn. Dat is ook wel prettig om als je zo in je bed ligt. Dat ook. Ja. Gaan we al naar sterren? Ja, laten we sterren gaan geven. Ik geef 5 sterren. Ik zat na te denken over wat ik had aan te merken op de podcast. En het was eigenlijk... Niks. Hè? Jij? Niks? Zijkert van Vink. Ja. Niks. Dus 5 sterren van standaard. Dat is geen gekke score. Nee, dat is... David de Jong, die kan je echt... Ja. Ik geef er ook wel 5, maar dat doe ik wel vaker. Ik ook, hoor. Ja, zeker. En jij, Milou? Ik geef 4,5 ster. Dus dat brengt ons op een totaal voor deze podcast Sisyphus van 14,5 ster. En dat betekent dat we ook naar een eindoordeel kunnen. We hebben 4 podcasts besproken. Mm-hmm. En op de laatste plek is geëindigd... Gerswin gaat terug met 9 sterren. Mm-hmm. Een jaar burgemeester heeft... Moet ik even kijken? Oh ja, we hadden het niet opgegeven. Ja. 11 sterren. En dan heeft Napoleon... van Johan Op de Beek, 14 sterren. En op de eerste plek is dus geëindigd met 1,5 ster meer. 14,5 ster. Sisyphus. Ongelooflijk. Nou hè? Het was close. Ik vond het een mooie aflevering. Zeker. Een hele mooie aflevering, ja. Absoluut. We hebben echt fantastisch gedaan. Misschien doen we het nog wel beter op het NPO Podcast Event. 10 oktober, koopkaartjes. Tivoli Vredenburg. Oh ja, en dan nu Nachtzuster. Waarom moeten we onszelf sterren geven? Maar eerst... nee, dat hoeft niet. Eerst nog het NOS Journaal van 2 uur. Ja. Fijne nacht. Dag. Dag. NPO Radio 1. 2 uur.